प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही, लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। लाइब्रेरी। प्रिय प्रिंसिपल, स्कूल की लाइब्रेरी को एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। बच्चों को वहाँ बिल्कुल चुप्पी साधे बैठना पड़ता है। लाइब्रेरी में चुपचाप बैठकर बच्चे केवल किताबें पढ़ सकते हैं। मेरे स्कूल के दिनों में हमें पहले लाइब्रेरियन से किताब मांगनी पड़ती थी, उसके बाद ही हम उसे पढ़ सकते थे। शेल्फ से खुद जाकर किताब चुनने की, उसके पन्ने पलटने की और नापसंद आने पर उसे वापस रख कर दूसरी किताब लेने की छूट हमें नहीं थी। अब के हालात पहले से कहीं बेहतर हैं। बहुत से स्कूलों में अब पुस्तकें खुली अलमारियों में सजी होती हैं और बच्चे मन मर्जी से उन्हें चुन सकते हैं, पर अभी भी लाइब्रेरी एक नवयुवा बच्चे के लिए कोई आकर्षक जगह नहीं है। आजकल स्कूलों में तमाम पुस्तक सत्र और पुस्तक सप्ताह आयोजित किए जाते हैं। इससे लगता है कि पाठकों की संख्या बढ़ रही है, पर इससे फिर भी बच्चों को पुस्तक प्रेमी बनाने का प्रेरक माहौल नहीं बना है। अपने नवयुवा बच्चों में हम पुस्तकों के लिए कैसे लगाव पैदा करें? इसके लिए अच्छा हो कि हम लोगों की आदतों से शुरू करें। लोग पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं? अगर हम उन कारणों की सूची बनाएं तो वो कुछ कुछ ऐसी होंगी। पहला कारण, शायद किसी ने आपको पुस्तक का छोटा अंश सुनाया हो और कहा हो कि आपको वो किताब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। वो अनुभव आपको याद रहेगा और संभव है अगली बार आप उस किताब को उठाकर पढ़ने के लिए प्रेरित हों। दूसरा कारण, जब किसी पुस्तक की कहानी पर आधारित फिल्म रिलीज होती है तब बहुत से लोग उस किताब को पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा कारण, आपकी उस विषय में गहरी रुचि हो। यह समझना ज़रूरी है कि पुस्तक वाचन हमेशा एक व्यक्तिगत काम होता है, वो एक सामूहिक गतिविधि नहीं होती। कोई किताब इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पुस्तकों में आप बच्चों की रुचि अवश्य जगा सकते हैं, पर उससे पहले आप बच्चों की रुचियों को जानें और पहचानें, उसके आधार पर बच्चों को ढेरों किताबें उपलब्ध कराएं। हमें यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि औसत बच्चे की रुचि मर्चेंट ऑफ वेनिस और ओलिवर ट्विस्ट जैसी क्लासिक किताबें पढ़ने में नहीं होती है। हम अक्सर लाइब्रेरी को कहानियों की किताबों का स्थान समझते हैं क्योंकि बाकी पुस्तकें तो अलग अलग विषयों से जुड़ी होती हैं। क्या हमने बच्चों के लिए ऐसे साहित्य की कल्पना की है जो कहानियों और उपन्यासों से अलग हो? ऐसी पुस्तकें जो चीज़ें बनाना सिखाती हों, गतिविधियों, साहसिक कारनामों और यात्राओं के बारे में हों। अगर गेम्स क्लास में बच्चों को क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग की तकनीकी पुस्तकों से परिचित कराया जाए तो कितना अच्छा हो। इस विषय पर सैकड़ों पुस्तकें हैं और अगर उनका परिचय खेल के मैदान में कराया जाए तो कितना अच्छा हो। इसका मतलब है कि एक अच्छे लाइब्रेरियन को अपनी कुर्सी छोड़कर लाइब्रेरी से बाहर भी निकलना चाहिए। अगर लाइब्रेरियन क्रिकेट के मैदान में बच्चों को सुनील गावस्कर की पुस्तक सनी डेज और सचिन तेंदुलकर की जीवनी दिखाएगा तो बच्चों को बहुत आनंद आएगा। अगर लाइब्रेरियन पेड़ पौधों पक्षियों की फील्ड गाइड्स को बाग में ले जाकर बच्चों से परिचय कराए तो कितना अच्छा हो। ऐसा करते समय शायद कुछ किताबें खराब भी हो जाएं, फिर भी यह काम करने लायक है। हो सकता है जिस किताब से आपने बच्चों का परिचय कराया है वो तुरंत उन्हें ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आ जाएं। बच्चों में किताबों के प्रति प्यार पैदा करने के लिए हम ऐसे नायाब तरीके खोज सकते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि लोग एकदम मोटी पुस्तकें पढ़ना शुरू नहीं करते। पहले वे अखबार और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, फिर छोटी कहानियां और उसके बाद ही उन्हें गंभीर साहित्य पढ़ने का चस्का लगता है। स्कूल के पुस्तकालय में इंडिया टुडे और आउटलुक जैसी पत्रिकाओं की जगह ढेरों बच्चों की पत्रिकाएं होनी चाहिए। कई बाल पत्रिकाएं बिक्री के अभाव में बंद होने की कगार पर हैं। यह वक्त की मांग है कि पुस्तकालय बच्चों की पत्रिकाएं खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित करें। नियमित रूप से युवा भारतीय लेखकों को स्कूल में आमंत्रित किया जाए। लेखक बच्चों को बताएं कि उन्होंने कैसे लिखना शुरू किया। देश में शायद ही कोई प्रगतिशील स्कूल हो जिसने आज तक किसी युवा लेखक को भाषण देने के लिए बुलाया हो। रस्किन बॉन्ड जैसे प्रसिद्ध लेखक को स्कूल बहुत गौरव के साथ बुलाते हैं, पर उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। कितना अच्छा हो अगर स्कूल युवा लेखकों को आमंत्रित करें, क्योंकि ऐसे युवा लेखकों की देश में कोई कमी नहीं है। क्यों ना होम साइंस की क्लास में बच्चों का कुकरी की पुस्तकों से परिचय कराया जाए, या फिर विज्ञान प्रयोगशाला में विज्ञान के मज़ेदार प्रयोग जैसी किताबें बच्चों को दी जाएं। इतिहास की ज़्यादातर किताबों में कोई चित्र नहीं होते हैं, ऐसी किताबें मंगाई जाएं जिनमें गांधी, भगत सिंह आदि के पुराने ऐतिहासिक चित्र हों। उनसे इतिहास का शिक्षण ज़रूर रोचक बनेगा। इसके लिए लाइब्रेरियन इतिहास के टीचर के साथ चर्चा करे। क्या यह काम बहुत कठिन है? जस्टिस लीला सेठ ने हाल ही में 7 साल जितने छोटे बच्चों के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी है। किताब बहुत रोचक है और उसमें गजब के चित्र हैं। ऐसी किताबें नागरिक शास्त्र के लिए बहुत उपयुक्त होंगी। लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की किताबें प्रदर्शित की जा सकती हैं, खेलकूद, इतिहास से लेकर सिविक्स की। ग्लेशियर जैसी विशेषताओं को कक्षा में पढ़ाना मुश्किल होता है। ज़्यादातर किताबों में ग्लेशियर के मौलिक चित्र नहीं होते। हो सकता है कि प्रकाशकों के पास उन्हें दोबारा छापने की अनुमति और फीस ही न हो। अगर नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा छापी कुछ रंगीन सचित्र पुस्तकों को क्लास में रखा जाए तो उससे ज़रूर फर्क पड़ेगा। उनके पन्ने पलटने और पढ़ने के लिए शायद बच्चे बार बार लाइब्रेरी में आएं। कई स्कूलों में साहित्य क्लब भी होता है, पर अक्सर वहाँ बहुत गंभीर और उबाऊ चर्चा होती है। कई साहित्यिक लेखकों की जीवन कहानियाँ बच्चों की पुस्तकों में पहले से ही मौजूद होती हैं। साहित्य क्लब में उन्हीं उबाऊ बातों को परोसने से बच्चों की साहित्य में रुचि पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बच्चों को खुद उनकी पसंद की पुस्तकें चुनने दें। हम बच्चों को प्रसिद्ध पुस्तकों पर बनी फिल्म्स दिखाएं। फिल्म दिखाने के बाद बच्चों का उस पुस्तक से परिचय करवाने का कार्यक्रम ज़रूर सफल होगा। बच्चों की पढ़ने में रुचि जगाने का कॉमिक्स एक अच्छा ज़रिया है। बच्चों को कॉमिक्स में बड़ा मज़ा आता है। कई प्रकाशक फ्रेंच क्रांति, जंगल अधिकार आदि विषयों पर पुस्तकें छाप रहे हैं। अब ग्राफिक नॉवेल भी धड़ल्ले से छप रहे हैं। कितना अच्छा हो अगर लाइब्रेरीज भारी भरकम और महंगे विश्वकोशों की बजाय कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स खरीदें। बहुत कम बच्चे ही विश्वकोश पढ़ते हैं। अच्छा लाइब्रेरी प्रबंधक होने की कुशलता के आधार पर ही हमें लाइब्रेरियन को नहीं नियुक्त करना चाहिए। यह ज़रूरी है कि लाइब्रेरियन बच्चों में किताबों के प्रति प्यार पैदा कर सके।